نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. و اور لو اگر، انا بے شک، لکل واسطے ہر، نفس انسان کے، ظلمت جس نے ظلم کیا، گناہ کیا، ما فی الارض جو زمین میں ہے، لفتدت البتہ فدیہ دے دے، بہی ساتھ اس کے، وہ اثر رو اور وہ چھپائیں گے، الندامتا ندامت کو، لما جب، رأو العذاب وہ دیکھیں گے عذاب، وقضی اور فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، وہم اور وہ، لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے، الا خبردار، ان بے شک، للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، الا خبردار، ان بے شک، وعد اللہ وعدہ اللہ کا، حق سچا ہے، ولیکن لیکن، اکثرہم اکثر ان میں سے، لا یعلمون نہیں علم رکھتے، ہوا وہ، یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے، وَإِلَيْهِ اور اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، یا ایہا الناس اے لوگو، قد جاءتکم تحقیق آ چکی تمہارے پاس، موعظۃن ایک نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء اور شفا، لما فی الصدور واسطے اس کے جو سینوں میں ہے، وہدن اور ہدایت، ورحمت اور رحمت، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے، قل کہہ دیجئے، بفضل اللہ ساتھ اللہ کے فضل کے، وبرحمتہ اور اس کی رحمت کے، فبذالک پس بوجہ اس کے، فلیفرحوا پس چاہیے کہ وہ خوش ہوں، ہوا وہ، خیر بہتر ہے، مما اس سے جو، یجمعون وہ جمع کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا سوچا تم نے، ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے من رزقن رزق میں سے سجال تم تو بنا لیا تم نے من ہو اس میں سے حرامن حرام وحلالن اور حلال قل کہہ دیجئے اللہ کیا اللہ تعالی نے اذن لکم اجازت دی تھی تم کو ام یا اللہ اللہ پر تفترون تم جھوٹ گھڑتے ہو وما اور کیا ہے ظن گمان الذین ان لوگوں کا یفترون جو گھڑتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذبا جھوٹ یوم القیامہ قیامت کے دن ان اللہ بے شک اللہ تعالی لذو فضل البتہ فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر ولکن لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یشکرون نہیں شکر کرتے وما تکونو اور جو تم ہوتے ہو فی شأن کسی حالت میں وما اور جو تتلو تم پڑھتے ہو من ہو اس میں سے من قرآن قرآن میں سے ولا اور نہ تعملون تم عمل کرتے ہو من عمل کوئی عمل الا مگر کننا ہم ہوتے ہیں علیکم تم پر شہودن گواہ اذ جب تفیدونا تم مشغول ہوتے ہو فی ہی اس میں وما اور نہیں یا عزب چھپا ہوا ان ربکا تیرے رب سے من مثقال ذرت ذرے کے برابر فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ آسمان میں ولا اصغر اور نہ چھوٹا من ذالک اس سے ولا اکبر اور نہ بڑا الا مگر فی کتاب مبین کھلی کتاب میں ہے الا خبردار انا بے شک اولیاء اللہ ہی اللہ کے دوست لا خوف علیہم نہیں کوئی خوف ان پر ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وکانوا یتقون اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں، لا تبدیلا، نہیں تبدیل ہونا، لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو، ذالکا، یہی، هو الفوز العظیم، وہ بڑی کامیابی ہے، ولا یحزنک، اور نہ غمگین کرے تجھ کو، قولہم، ان کا قول، ان کی بات، ان العزت، بے شک عزت، للہ جمیعا، اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری، هو السمیع العلیم، وہی سننے والا جاننے والا ہے، الا خبردار، ان بے شک، للہ اللہ کے لیے ہے، من جو، اس سماواتی آسمانوں میں ہے، ومن فی الارضی اور جو زمین میں ہے، وما اور جو کچھ بھی، یتبعو پیروی کرتے ہیں، الذین وہ لوگ، یدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، شرکاء شریکوں کو، ان یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن مگر گمان کی، وانہم اور نہیں وہ، الا یخرسون مگر وہ پیاس آرائیاں کرتے ہیں، هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، اللیل رات کو، لتسکنو تاکہ تم سکون حاصل کرو، فیہی اس میں، والنہارا اور دن کو، مبصرا روشن، ان فی ذالک یقیناً اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یسمعون جو سنتے ہوں، قال اتخذ اللہ انہوں نے کہا کہ بنا لیا اللہ نے، ولدن ایک بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ، هو الغنی وہ بے نیاز ہے، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، ان عندکم نہیں تمہارے پاس، من سلطان کوئی دلیل، بہذا اس کی، اتقولون کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، مالا جو نہیں، تعلمون تم جانتے، قل کہہ دیجئے، ان الذین بے شک وہ لوگ، یفترون جو گھڑتے ہیں، اللہ ہی اللہ پر، الکذبا جھوٹ، لا یفلحون نہیں فلاح پائیں گے، متاع فائدہ اٹھانا ہے، فی الدنیا دنیا میں، ثم پھر، الینا ہماری طرف، مرجعہم ان کا لوٹنا ہے، ثم پھر، نذیقہم ہم چکھائیں گے ان کو، العذاب الشدید سخت عذاب، بما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ، یکفرون کفر کرتے ہیں.